اور تیسری بات، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی نہیں چاہیے، یہ دین کا کام ہے، 24 گھنٹے انسان دائی ہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ، میں نے دن رات قوم کو دعوت دی، کیا مقصد ہے میرا 8 گھنٹے کی بات کرنے کا؟ کچھ لوگ دین کا کام کرنا چاہتے، کہتے بھی میں 8 گھنٹے کروں گا، بعد میں نہیں کروں گا۔ ارے اللہ کے پیارے بندے، تم اخلاق سے چھٹی کر سکتے ہو، تم نماز سے چھٹی کر سکتے ہو، یہ دعوت ہی ہے۔ تم رات سوتے وقت وضو کر رہے ہو، دعوت ہے، اولاد دیکھ رہی ہے کہ یہ کام کرنا ہے۔ تم اپنے رخسار کے نیچے ہاتھ رکھتے ہو، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم بسمک اموت واحیا، اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک۔ بچے سن رہے ہیں دعوت، آپ کی رات آنکھ کھل جاتی ہے، بیداری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ پڑھ کے جو دعا انسان کرے، صحیح بخاری بول کے کہہ رہی، اللہ وہ پوری فرما دیتے ہیں۔ تمہیں کچھ نہیں چاہیے، یہ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہم اشفی ابی و امی، اے اللہ میری ماں باپ کو شفا دے دے، اللہم ارحم ابی، اللہ میرے باپ پہ رحمت فرما دے، اللہم ارحم المسلمین، اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما دے، اللہم اصلح ذات بینہم، اللہ ان کے معاملات کو خوبصورت بنا دے۔ اپنے لیے نہیں، لوگوں کے لیے مانگ لو۔ صبح اٹھتے ہو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، دعوت ہے۔ آپ بچے کو بھی اٹھاؤ، تھپڑ مار کے نہیں، پاؤں کی ٹھوکر مار کے نہیں، گالی دے کر نہیں، یہ میں نے کیوں بول دیا لوگ کرتے ہیں، اٹھاؤ بیٹا، اٹھو بازو پکڑو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کو پتا ہو کہ اٹھتے وقت پڑھنا کیا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، دعوت ہے۔ مسجد میں خود جاؤ، دعوت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھنا، جب تک آپ کے اندر اخلاق اور احترام اور نرمی اور حکمت نہیں ہوگی، اس وقت تک کامیابی نہیں ہوگی۔ اپنے الفاظ کو خوبصورت بناؤ، اپنے انداز کو اچھا بناؤ۔ الفاظ کیسے؟ میں صرف مثال سے سمجھاؤں گا۔